Ja tvrdim da pitanje nečasnih radnji, u što spadaju mito i korupcija, nije pitanje političkog predznaka, nego pitanje etičkog predznaka, moralnog predznaka, jesi li moralan, jesi li častan čovjek ili nečastan čovjek. I to s politikom nema veze. Yeah,